ואדוני אמר אל אברהם, אחרי היפרד לוט מאמו, שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה,